Vítajte. Dnes sa teda pozrieme na podklady o jednom naozaj zaujímavom mieste v Lisabone. Je to ateliér Folha Douro. Je súčasťou iniciatívy Loža s kom História, obchody s históriou. A našim cieľom je tak trochu preskúmať, čo ho robí takým, no, jedinečným. Ako sa tam mieša umenie, remeslo a dokonca, čo ma prekvapilo, aj portugalsko-japonská história. Vychádzame hlavne z popisu na ich webe. Hneď na začiatok ma, poviem pravdu, zaujalo, že to nie je žiadna novinka. Ten ateliér na Rua de Santa Marina bol medzi prvými, ktoré tam otvorili, a to už v roku 1988. 88, páni. Áno. Založila ho Helena Gramacho a ten priestor našla ešte ako študentka na Instituto de Artes y Oficios. To už sama o sebe, vieš, naznačuje takú, no, priekopnícku dušu. A čo je na tom super, je dielňa a obchod sú vlastne v jednom priestore. Čiže navštevníci môžu Helenu vidieť doslova, no, pri práci. To je skvelé. Žiadne skryté zákulisie. Presne. Predstav si to, maľuje tam tradičné figurálne motívy, lakuje, zlatí, všetko priamo pred tebou. V zdroji dokonca tak vtipne píšu, že reštauruje všetko okrem skla a papiera. Haha, no tak to je naozaj široký záber. To svedčí o všestrannosti. A práve tá kombinácia technik a tej histórie toho by takým špeciálnym. Keď sa povie lakovanie a zlatenie hlavne v tomto kontexte, musíme spomenúť umenie Namban. Namban. Áno. Vraj sa tam nachádza viacero diel v tomto štýlu a to je podľa mňa kľúčové. Namban. Znie to dosť exoticky. Čo to presne znamená? Odkiaľ to prišlo? No ten termín Namban pochádza z japončiny. Z Nambanjin. A znamená to, podrž sa, južní barbary. Barbary? To neznie veľmi lichotivo. Veru nie. Takto Japonci v 16. storočí označovali Európanov, čo k ním priplávali. A prví, kto tom dorazil, boli práve Portugalci. Ale čo je na tom fascinujúce, že toto umenie Namban, tieto diela, to nie sú len nejaké dekorácie. Sú to vlastne vizuálne záznamy. Kroniky toho historického stretnutia medzi týmito dvoma úplne odlišnými kultúrami. Aha, rozumím. Zachytávajú nielen vtedajšie výjavy, ľudí, lode, ale aj techniky. Techniky, ktoré sa Portugalci naučili, možno trochu upravili. Takže Helena Gramacho vo Folha Douro vlastne, no, ona udržiava pri živote nielen to remeslo samotné, ale aj kúsok tejto zdieľanej histórie. To je úžasné. Je to taká živá niť, ktorá spája minulosť so súčasnosťou. Krásne prepojenie. Takže keď tam človek príde, adresa je Rua de Santa Marina 3032, nevidí len tú šikovnú remeselničku, ale vlastne sa dotýka aj tejto hlbšej histórie. Presne tak. Aj tie flexibilne otváracie hodiny, čo spomína zdroj, akoby počierkavali ten živý, tvorivý puls toho miesta. Nie je to len obchod s fixnou otváracou dobou. Spomínajú sa tam aj ďalšie podniky. Solar, Encadernador Carlos Guerreiro, čo ukazuje, že je to súčasť nejakej širšej siete. Áno, takej siete tradičných remeselných podnikov. A to je dôležité si uvedomiť. Tieto miesta nie sú len obchody, ani múzea. Sú to živé organizmy v meste. Uchovávajú techniky, ktoré by inak, no, možno by už dávno zanikli. A zároveň rozprávajú príbehy. Mm-hmm. A v prípade Folha Douro je to jednak ten osobný príbeh Heleny Gramacho, jej umelecký vklad, ale aj ten širší príbeh. Príbeh portugalsko-japonských vzťahov cez to umenie Namban. Takže keby sme to mali nejako zhrnúť, tú esenciu z týchto podkladov, Folha Douro je oveľa, oveľa viac než len nejaký obchodík so suvenírmi. Je to skôr pulzujúci ateliér, miesto, kde sa remeslo dedí, ale aj tvorí na novo. Presne. A zároveň je strážcom tých špecifických techník a historických príbehov, hlavne cez tie unikátne diela Namban. Je to taká pripomínka možno menej známej, ale bohatej kapitoly portugalskej histórie. Áno. A to nás, vieš, môže priviesť k takej záverečnej myšlienke, takej úvahe nakoniec. Akú úlohu vlastne dnes zohrávajú tieto malé, možno trochu nenápadné dielne a ateliére pri tom zachráňovanie našej kultúrnej pamäte a zručnosti v dnešných rýchlych mestách? Dobrá otázka. Koľko podobných skrytých príbehov a možno takmer zabudnutých remesiel ešte čaká na objavenie? V rôznych zákutiach, možno aj okolo nás.